ये महीना अगस्त का हमारे राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण महीना है। ये दिन आपको याद है, हर साल हम यहाँ मिलते हैं केवल एक दूसरे को देखने के लिए नहीं, लेकिन अपने झंडे का अभिनंदन करने। ये एक कपड़े का टुकड़ा है, लेकिन हमारी आज़ादी का निशान है। हमारे बहादुर जो आज़ादी के लिए जिन्होंने जान दी है और आज देने को तैयार हैं, उनका निशान है। हम और आप यहाँ पर लाल किले पर आते हैं और करोड़ों लोग जो यहाँ नहीं आ सकते, भारत के गांव और शहर में अपने घरों में हैं, या खेती में हैं, या कारखाने में हैं, या दफ्तर में हैं, वो सब भारत के नागरिक सब मिलके आज सोचते हैं कि कहाँ तक हमारा देश पहुँचा और कितना लंबा सफ़र और हमारे आगे है। वैसे तो देश का सफ़र, देश की यात्रा कभी भी ख़त्म नहीं होती है। जितने ही और आगे बढ़ें, उतना ही रास्ता और लंबा होता है, उतना ही और करने को होता है। इस पिछले साल बहुत कुछ हमारे देश में हुआ। पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत सी बातें जो कुछ लोग यहाँ हमारे देश में या देश के बाहर भारत के बारे में, भारत की जनता के बारे में कहते थे, उसको आपने झूठ साबित किया। आपने दिखाया कि हमारी जनता के कितने ही कष्ट और कठिनाइयाँ हों, वो अपनी ताकत को समझते हैं, वो अपने अधिकारों को समझते हैं। और इस बड़े चुनाव में जैसा चुनाव दुनिया के किसी देश ने कभी देखा नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या किसी देश की नहीं है जहाँ पे चुनाव होते हैं। आपने दिखाया कि चाहे धमकी हुई, चाहे डराए गए, चाहे मौसम खराब हुआ, आप चुनाव में गए। जहाँ पे जान का खतरा था वहाँ पे भी गए और अपनी राय, अपना मत जाहिर किया। ये मत कोई व्यक्ति के लिए नहीं था, एक माने में कोई दल के लिए भी नहीं था। ये मत था जो कार्यक्रम हमने आपके सामने रखा था, जो हमारी नीतियाँ इस लाल किले से मैंने आपके सामने रखी और अनेक भारत के कोने कोने की जनता के सामने रखी। उन नीतियों का, उन कार्यक्रमों का आपने साथ दिया। आपको मालूम है कि तब से हमने कुछ करने की कोशिश की। एक एक करके जो बातें हमने आपके सामने रखी थी, उनके तरफ कदम उठाया गया है। ये मालूम है हमें कि ये काम जल्दी में नहीं हो सकता, लेकिन पहले कदम तो जल्दी से उठ सकते हैं और वो कदम हमने उठाए हैं। गरीबी तो एक भयंकर स्थिति है जो किसी भी देश को कमज़ोर करती है, इसीलिए हमारा प्रथम काम है कि इस गरीबी को दूर करें। और गरीबी दूर तब होगी जब एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच में चाहे सामाजिक अनेकता हो, चाहे आर्थिक अनेकता हो, उसको हम कम कर पाएं। और इसी के लिए हमने ये महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जो रुकावटें हमारे सामने थीं और हैं, उनको हटाने की कोशिश में हम हैं। इसी पिछले पार्लियामेंट में हमने संविधान का संशोधन करने का एक बिल पास किया। कुछ लोगों को उससे घबराहट हुई, कुछ गलत प्रचार भी हुआ कि शायद सबकी जमीन ले ली जाएगी या दूसरी संपत्ति ले जाएगी। कुछ लोग, हमारे भाई और बहन जो अल्पसंख्या के हैं, उनको लगा कि शायद उनके अधिकार पर कुछ आंच आए। लेकिन ये मैंने पहले भी कहा है और फिर दोहराती हूँ और पूरा आश्वासन देती हूँ कि हम किसी से कुछ लेना नहीं चाहते हैं। हम केवल चाहते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा है उसका लाभ जनता को मिले, देश को मिले। जिनके पास कुछ नहीं है कैसे हम उनको कुछ दें जिसमें वो भी इस देश की ताकत को बढ़ा सकें। पहले भी संपत्ति पर, जमीन पर कुछ सीमा लगी है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। हमारी आशा है कि सब जगह इस पे फिर से गौर हो के कुछ उचित कार्रवाई होगी। और दूसरे जो कानून ऐसे बनाने हैं जिसमें जो हमारे किसान भाई हैं, जो भूमिहीन हैं, जो देहात के गरीब हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, उनको कुछ थोड़ा सा आराम मिल सके और ग्रामीण जीवन में वो भी पूरा भाग लें, ग्राम को कैसे बदलें, कैसे और अच्छा बनाएं, इसमें वो भी हिस्सेदार बने। इसी तरह से शहर की जायदाद पर भी सीमाबंदी करनी है, ये हमारा कार्यक्रम है। तो जितने हमारे कार्यक्रम हैं एक एक करके उनको हम पूरा करने जा रहे हैं। कुछ हुआ है और कुछ बाकी है। जब चुनाव के बाद हम सब यहाँ आपके प्रतिनिधि दिल्ली में इकट्ठा हुए तो आपकी भी बहुत ऊंची आशाएं थीं और हमारी भी बहुत ऊंची आशाएं थीं। हम समझते थे कि बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन एकदम से एक जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जिसमें ज़रा भी हमारा कसूर नहीं, ऐसा एक बोझा हमारे और आपके ऊपर आके पड़ा। लेकिन हमको मालूम है कि भारत की जनता ने अनेक बोझे उठाए हैं और अनेक बोझे आगे भी उठाएगी। हमको मालूम है कि ये शक्ति जो एक एक नागरिक के अंदर है, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो साधारण नागरिक हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो और चाहे बालक हो, ये शक्ति हमको इन सब कठिनाइयों से पार करके ले जाएगी। मुझे मालूम है बहुत सी बातें ऐसी हुई जिससे आपके मन में चिंता पैदा हुई है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी भी हुई जिससे आपकी आशाएं बढ़ीं और शायद आपके दिल में गौरव भी आया कि हमारी जनता किस ढंग से, किस बहादुरी से इन कठिनाइयों और इन बोझों का सामना करती है। हम एक दूसरे को मदद करते हैं, हम बाहर से भी मदद लेते हैं, लेकिन हम में से हर एक को अपने पैरों पे खड़ा होना है। हम में से हर एक जो भारत निवासी हैं उनको देखना है कि न केवल हम अपने अधिकारों की रक्षा करें, लेकिन वो जिनकी आवाज़ उठ नहीं सकती, जिनकी आवाज़ राजधानी तक पहुंच नहीं सकती, उनके अधिकारों की भी रक्षा करना हमारी ही जिम्मेदारी है, केवल सरकार की नहीं लेकिन प्रत्येक नागरिक की। आज भी वो जो अनेकता हमारे समाज में थी, सदियों से थी, जिसने हमको बदनाम किया, जिसने हमको कमज़ोर किया, वो अनेकता गई नहीं है। आर्थिक अनेकता को तो आप अलग नहीं कर सकते, वो तो सरकार का ही काम है, लेकिन सामाजिक अनेकता को आप दूर कर सकते हैं। अपनी भावना से, अपने रहन सहन के तरीके से, अपने कार्य से। तो ये जिम्मेदारी भारत को एक बनाने की, भारत की जनता को मजबूत करने की, ये सब जनता की एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक दूसरे चिंता आपकी और विशेष करके जो मेरी बहनें हैं उनकी है, ये बढ़ती हुई कीमतों की। ये तो हम सब पर इसका असर पड़ता है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो आवश्यक वस्तु हैं उनकी कीमतें कम हों। लेकिन इसमें भी बहुत कुछ जिम्मेदारी आप ओढ़ सकते हैं। आप देखिए कारण क्या है कीमत बढ़ने का। कभी कभी कोई किसी चीज़ की कमी होती है तो उसके दाम बढ़ते हैं और वो समझा जाता है, लेकिन कभी कभी एक वस्तु पे टैक्स लगता है और दूसरी वस्तुओं जिनका जरा भी उससे संबंध नहीं है उनके दाम भी बढ़ जाते हैं। कौन बढ़ाता है, क्यों बढ़ते हैं, ये सब आपको स्वयं अपने अपने मोहल्ले में जांच करना है। आपको स्वयं संगठन बनाना है देखने को कि ऐसा नहीं हो। ये जिम्मेदारी चाहे कीमतों के बारे में हो चाहे दूसरे बारों में, नागरिक की क्या जिम्मेदारी है ये आज हर एक को सोचना है। क्योंकि आपको मालूम है कि इस देश ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन शायद जो चुनौती आज हमारे सामने है इतनी बड़ी कभी भी हमारे देश के सामने क्या किसी भी देश के सामने शायद नहीं आई होगी। तो आज बहुत सी बड़ी बड़ी बातों की तरफ हमको देखना है। ये कठिनाइयां हैं और इनको दूर करना है, इनसे आंख बचानी नहीं है, इनको छुपाना नहीं है, जो कठिनाइयां हैं उनका सामना करना है, लेकिन साथ ही साथ अपनी आंखें ये दूर की बातों पे रखना है और ये सोचना है कि क्या बात है हमारे भारत में जो हमारे चारों तरफ लोकतंत्र भंग हो गया, कितने देशों के संविधान अलग कर दिए गए, लेकिन हमारे पैर जमे हैं अपनी धरती पे लोकतंत्र की नीति पर, अपने संविधान को असलियत देने के लिए, जनता के लिए उसको लाभदायक बनाने के लिए। तो ये जो हमारे परंपरा है इसको हमको बचाना है। हमको देखना है कि हमारी आज़ादी भी मजबूत हो और हम में भी वो शक्ति आए कि हम ऐसी अपनी ये जो परंपरा है हमेशा उसको कायम रखें। आपको मालूम है कि हमारी नीति रही है जैसे देश में सब लोगों को संग लेके चलने की, उसी तरह से विदेश नीति भी हमारी रही है एक शांति की नीति। हम किसी से लड़ाई करना चाहते नहीं हैं, ना हम तलवार हिलाते हैं, ना ऐसे नारे निकालते हैं जिससे किसी को भी बुरा लग सके। लेकिन आपको मालूम है ये क्यों, इसलिए कि हमको मालूम है कि हमारी असली ताकत जनता में है। हमारी असली ताकत है इस देश को मजबूत बनाने में, इसका आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में, इसकी समाज स्थिति को सुधारने में, और ये काम इस देश में जोरों से हो रहा है। तो हम न किसी को धमकी देते हैं और न हम किसी की धमकी से डरते हैं। हम और आप अपने दिल में जानते हैं कि ये भारत किसी भी संकट और किसी भी स्थिति का सामना कर सकता है और जो भी होगा उसका सामना हम करेंगे। आज हम यहाँ जमा हुए हैं भारत माता को अभिनंदन करने, वो भारत माता जिसने हमको जन्म दिया है, वो भारत माता जिसने हमें ऐसी परंपरा दी है कि हम और आप हर एक कठिनाई के बीच में सिर ऊपर करके खड़े रह सकते हैं, हर एक कठिनाई और कष्ट के बीच में हम हिम्मत दिखा सकते हैं, हम पीछे नहीं हटते। तो यही भावना हमारी हमेशा होनी चाहिए और इसी दृष्टि से हमको हर एक बात को देखना है। यहाँ पे नारे उठते हैं बांग्लादेश के बारे में, वहाँ के बड़े नेता उनके बारे में। आपको मालूम है कि ये एक ऐसा विषय है कि केवल भारत में नहीं लेकिन दुनिया में जहाँ भी स्वतंत्रता प्रेमी कोई है, मनुष्य जाति का प्रेमी कोई है, उसका दिल इस समय चुप नहीं रह सकता। लेकिन हर कदम जो उठाते हैं तो उसमें ये देखना है कि उस कदम से हम मजबूत होते हैं कि नहीं, उस कदम से या उस नारे से हम उन लोगों की को मजबूत करते हैं या नहीं। तो जो भी हम कदम उठाएंगे मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इसी दृष्टिकोण से होगा कि हम जहाँ भी कोई स्वतंत्रता के लिए लड़े, जहाँ भी कोई अपने अधिकारों के लिए गरीब आदमी लड़े, जहाँ भी कोई मनुष्य जाति को ऊपर करने के लिए लड़े, तो भारत और भारत की जनता हमेशा उनके साथ रहेगी। ये समय है जब कितना भी बड़ा संकट आए तो हमको और आपको निराश नहीं होना है। पहले मैं तो समझती हूँ कि कभी भी कारण नहीं था निराश होने का, लेकिन आज जब इतने बार जनता ने ये साबित किया है कि हम सामना कर सकते हैं इन चीज़ों का, हमको कष्ट होगा, हमको कुर्बानी देनी होगी, लेकिन हम सामना कर सकते हैं और करेंगे, तो ये विश्वास, ये आत्मविश्वास जब हमारे मन में, हमारे हृदय में है, तो कोई कारण नहीं है कि हम भविष्य से डरें। परिवर्तन की धारा तेजी से बह रही है हमारे देश में और सब देशों में, और इस धारा से कोई बचा नहीं रह सकता है, सबको अपने लपेट में लेती है। हमारे देश को इस धारा से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस धारा के संग संग तैर रहे हैं, बल्कि हम इस धारा को एक दिशा दे रहे हैं। तो हमको मालूम है कि जो भी भविष्य में आए, हम उसके लिए तैयार रहेंगे। आज इस शुभ दिन पर जो हमारे नागरिक कष्ट में हैं, चाहे बाढ़ के कारण, चाहे सूखे के कारण, चाहे गरीबी के कारण या दूसरे अन्याय के कारण, उनके संग हमारी पूरी सहानुभूति है। हम उनसे कहते हैं कि हिम्मत रखिए और आप हमारा साथ दीजिए, और हम आपकी मदद करेंगे और सब मिलके इस प्यारे भारत को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप भारत की जनता, ये तैयार रहने का समय है, कष्ट के लिए तैयार, कठिनाई के लिए तैयार, खतरे के लिए तैयार, जो भी हो उसके लिए तैयार रहना है। भारत की जनता चाहे गरीब रही हो, चाहे अनपढ़, लेकिन एक ऐसा इतिहास हमारा रहा, ऐसे वीरों की भूमि ये रही, कि कोई कारण नहीं है कि हम आज पीछे हटें या हम डरें कि ठीक रास्ते पर हम नहीं चल रहे हैं। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि यही जो परंपरा हमारी पुरानी रही, जो नीति हमारी पुरानी रही, धर्म निरपेक्षता की, उस पर हम मजबूत रहें। मैंने आपसे कहा कि हम सब लोगों से दोस्ती रखना चाहते हैं। अभी थोड़े दिन हुए सोवियत संघ से हमने एक संधि की। वो कुछ लोग समझते हैं कि इसके कारण हमारी नीति का परिवर्तन हुआ है, हमारी नीति का परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए कि वो नीति हमारे देश के लिए ठीक नीति है, इसलिए नहीं कि कोई पत्थर की लकीर बनाई है और उसको कभी नहीं बदल सकते, लेकिन इसलिए कि चाहे पहले की हालत थी, चाहे आज की हालत है, उसमें भारत जैसे देश के लिए यही नीति ठीक है। और हम देख रहे हैं कि आस्ते आस्ते सब देश, चाहे कबूल करें चाहे नहीं, इस नीति के तरफ वो भी आ रहे हैं, और विशेष करके जो हमारे जैसे देश हैं, उनके लिए तो दूसरी कोई नीति लाभदायक हो ही नहीं सकती। हमारी जो बुनियादी बातें हैं, चाहे हमारी परंपरा में हो, चाहे हमारी आजकल की नीति में हो, जो बुनियादी बातें हैं उन पे तो हमको खड़ा रहना है, लेकिन बहुत सी बातें दूसरी जो होती हैं, कभी गलतियां होती हैं, कभी भूल होती है, उनको हमको हिम्मत से कहना है ये भूल हो गई, इसको हम बदलने को तैयार हैं। इसी तरह से कई परिवर्तन हमारी राष्ट्र नीति में आए हैं और शायद और करने हों, जिसमें हम और जल्दी और जोरों से अपनी गरीब जनता की सहायता कर सकें, जिसमें वो अपने पैरों पे खड़े हों और मजबूती से वो और हम इस देश को हर एक तरह से और शक्तिशाली बनाएं। दुनिया के इतिहास ने ये हमें सिखाया कि बंदूक की नाली से देश आगे नहीं बढ़ता है, देश आगे बढ़ेगा जब जनता की सेवा होगी, जब जनता मजबूत होगी, जब जनता की राय से देश चलेगा। हम इसी की कोशिश में हैं, और आप अपना साथ देंगे, और इस समय चाहे किसी भी दल के हों, चाहे कुछ भी आपकी राजनीतिक विचारधारा हो, ये समय है जब हम सब उठ करके खड़े होके कहें कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत की रक्षा करेंगे, भारत की सीमा की रक्षा, भारत की एकता की रक्षा, भारत की अल्प जातियों की रक्षा, भारत के गरीबों की रक्षा, भारत को हर एक तरह से मजबूत करेंगे, चाहे हमारा निजी लाभ किसी भी नारे से हो, किसी भी कार्य से हो, हम उसको आज भूल जाएंगे और एक ही नारा होगा, वो है भारत निवासी एक हो, भारत निवासी हिम्मत रखो, भारत निवासी आगे बढ़ो। ये विचार अगर लेके हम यहाँ से जाएंगे तो कोई हमको रोक नहीं सकता, कोई हमको दबा नहीं सकता। तो मेरी बहनों और भाइयों, हमारे आप में से कुछ यहाँ वर्दी में हैं और बहुत से बिना वर्दी के हैं, लेकिन समझिए कि हम और आप सब भारत के सिपाही हैं और हमको निर्णय करना है कि कठिनाई आए तो कठिनाई, खून बहाना हो तो खून बहाएंगे, पसीना बहाना हो तो पसीना बहाएंगे। हम और आप सब आज सिपाही हैं और हम अपनी देश की रक्षा में, देश को ऊंचा करने में, मनुष्य जाति को ऊंचा करने में हम पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि सबसे आगे हम बढ़ेंगे। तो आप सबको फिर इस शुभ दिन की मैं शुभकामनाएं देती हूं और यही आशा करती हूं कि एक साल में बहुत कुछ हुआ, लेकिन अगले साल में बहुत कुछ और करना है। आपके साथ और सहयोग से उसको हम करेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ मिलके आप सब जय हिंद का नारा बोलिएगा। जय